Walinitusha waloga waloshika manyanga, si walipaka poda na chale wakachanja, na kwenye virenge udaku kwa madoti ya kanga, na watupa kwenye uchafu kama ganda la karanga. Oh yeah, imegeuka shilingi wanalia, wameamwaga, walizani magimbi kumbe bia, wameavaga. Tuwapaka wino machino, wenyewe wamechimba shimo moja jino kwa kisigino, wanafunga tira na wazidi kimo. Oh yeah, atucheki na lesi, ni mwendo wa dosi, kama wagonjwa na wapa ulesi. Oh yeah, atuwa bembelesi. Nikimeki na vimba kibaria, kamba kwa buti na kazia, wakipiga kunuti na pangua, kukubwa washo wanapaliwa. Naite Kenya kete, wakipangua cheche, miluzi makeke, mteja na kete. Saluti, kuruti, kate Kenya gacheka kanyuti, bunduki, baruti, utepepe ya kaparachuti. So wapaka wino, machino, wenyewe wamechimba shimo moja jino kwa kisigino, wanafunga tera na wazidi kimo. Oh yeah, atucheki na lesi, ni mwendo wa dosi, kama wagonjwa na wapa ulesi. Oh yeah, atuwa bebelesi.